A Gazprom teljesen felfüggesztette Bulgária és Lengyelország irányába a gázszállításait a rubelben történő kifizetések elmaradása miatt. A leállítás oka az orosz fél által egyoldalúan előírt új fizetési mód be nem tartása volt. A tranzit ugyanakkor a lengyel és a bolgár vonalon egyelőre zavartalan. Vagyis a leállítás nem érinti azokat az országokat, így Magyarországot sem, amelyek ezeken a vonalakon kapják a gázt. Ugyanakkor a Gazprom arra is figyelmeztetett, hogy Lengyelországon és Bulgárián keresztül történő tranzitot megszakítják, ha a gázt illegálisan veszik el. Lengyelország korábban többször is kijelentette, hogy nem hajlandó rubelben fizetni az orosz gázért, és azt tervezi, hogy nem hosszabbítja meg a Gazprommal kötött gázszerződését, miután az ez év végén lejár. Szijjártó Péter az eseményekkel kapcsolatban kijelentette, hogy Magyarország talált megoldást az orosz fizetési igényekre, és igyekezett mindenkit megnyugtatni, hogy a Magyarországra irányuló földgázszállítás szerződés és ütemterv szerint zavartalanul zajlik. Valójában ez nem egy akkora hír, mint amekkora a sajtóvíz hangja meg tőzsdei hullámai vannak. Bulgária és Lengyelország is le akar válni az orosz gázról, megvannak azok a beszerzési források, ahol ők ezt megteszik. Lengyelország Norvégiából fog gázt vásárolni, tehát valójában valami olyasmit jelentettek be, hogy nem kell nekik, ami tényleg nem kell. Az oroszok megreállítottak egy szállítást, amit valószínűleg egy pár hónapon belül így is úgy is le kell állítani. Tehát ez év végén lett volna mondjuk esedékes, hogy addig akkor a tartalékaikra fognak szorulni, nem? Lehet, hogy már előbb elindulnak. Vagy előbb elkezdenek importálni. Igen, tehát hogy nyilván egyébként van annyi laufa különböző tározókban, hogy most ilyen pár hónapot azért Európa, hogyha teljesen leáll az orosz gázszállítás, akkor is túlélne, különösen, hogy most már nincsen tél. Tehát olyan nagy jelentősége nincsen, de magát ezt az egész háborús pszichózist, ezt borzasztóan erősíti, és tolja egyre inkább egy olyan irányba, honnét így nehéz belátni, hogy hogyan lehet majd visszahátrálni. Engem igazából a mondandó első mondata ragadott meg, miszerint, hogy ez nem olyan erős hír, mint, vagy nem olyan sorsdöntő hír, mint ami ennek a sajtó beállítja. Lehet, hogy már eljutottunk a háború kapcsán is ugyanahoz a jelenséghez, ami ez a Covid-válság kapcsán néhány hónapon belül sikerült eljutni a köznyilvánosságnak, hogy már minden felelhető hírből próbálunk szenzációt gyártani pusztán azért, hogy fenntartsuk azt az érdeklődést, illetve azt a hype-ot, amit a sajtó nyilván, hogy mondjam, szívesen fogad, vagy jó néven vesz, amikor ez kialakul, és számtalan látogatót megfogyasztott hord az oldalaikra. És oda nem jutottunk el, hogy azt mondjuk, hogy ó, hát ez már csak napi 30 ember halála, nem pedig 85, mint a múltkor. Tehát, hogy a fordítottja is igaz, lehet, hogy a bolgárok és a lengyelek jövőbeni szándékaival nagyjából ez egybeesik. Egyúttal mi a nagy részét a hozzánk áramló gáznak pont a bulgáriai vonalakon kapjuk. Nekünk nincs olyan tengerpartunk, mint Lengyelországnak, hogy opció legyen mondjuk hajóval. Nem azt akartam ezzel mondani, hogy a háborúval kapcsolatos hírek nem érdekesek, vagy nem fontosak, csak azt akartam mondani, hogy általában van már egy ilyen, nem tudom, megfigyelés félém, és nem csak nekem, hanem mások is panaszkodnak már erre, hogy a háborúval kapcsolatos hírgyártás ugyanúgy elindult, ahogy a Covid-válságot követő hónapokban elindultak a Covid-dal kapcsolatos hírek, ilyen ész nélküli, partalan és hogy mondjam, szenzációként való tárolása, függetlenül annak a valódiságától, minőségétől, vagy a benne rejlő, vagy a benne megfogalmazott valódi veszélyektől. Finn lapok szerint Finnország és Svédország vezetői a május 16-ai héten találkozhatnak, hogy bejelentsék a NATO-hoz való csatlakozási kérelmüket. A két ország régóta a katonai semlegesség politikáját követi, hogy elkerülje a regionális hatalmakkal való konfliktust. A hónap elején azonban Sanna Marin finn miniszterelnök azt mondta svédországi látogatása során, hogy minden megváltozott, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát. Szerinte Helsinkinek fel kell készülnie Oroszországgal szemben. Állítólag az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság már beleegyezett, hogy biztonsági támogatást nyújt a pályázati folyamat során. Ez a támogatás magában foglalná a csapatok számának növelését az északi országokban, a hírszerzési együttműködést, segítséget a kiberfenyegetések elleni küzdelemben és a NATO hadihajók fokozott jelenlétét a Balti-tengeren. Ez viszont az előzővel ellentétben nagyon is komoly hír, mert sok dolgot érint egyszerre. Egyrészt az orosz globális védelmi doktrinának a kihívásával szemben egy nagyon-nagyon erős kihívás. Ugye Oroszország azért támadta meg Ukrajnát hivatalosan, most a náci tanítás mellett, mert azt mondta, hogy elfogadhatatlan az orosz vagy az orosz belső területekhez közel egy ilyen típusú NATO jelenlét, és ezért kell kikényszeríteni Ukrajnának legalább a semleges státuszát. Most az a helyzet, hogy Finnország esetében ezt ők a második világháború környékén már kikényszerítették, majd utána is kikényszerítették, és most ez a status quo, ez úgy néz ki, hogy megszűnik. Önmagában Finnország az majdnem szerintem az egy ilyen 1000 kilométeres új közös NATO Oroszország határszakasz jelent, plusz Svédország is nyilván a Balti-tengeren ott, meg akár a sarkörön ott simán lehet vetélkedés, tehát hogy az a helyzet, hogyha Oroszország következetes, akkor nagyon-nagyon el kell gondolkodnia azon, hogy valamilyen módon kikényszerítse ezeknek az országoknak a semleges státuszát. Látjuk, hogy nagyjából mik a lehetőségek, és azt is tudjuk, erről is szól a hír, hogyha május 16-án beadják a jelentkezési kérelmet, körülbelül másfél-két év, esetleg három év, amíg végig megy az a folyamat, hogy a NATO tagországok ratifikálják ennek a két országnak a felvételét. Utána Oroszország számára elviekben elérhetetlen lesz, hiszen ha NATO tag Finnország és Svédország, akkor működik az ötös cikkely, tehát bármikor orosz katonai támadás van, akkor az egész NATO-t támadják meg. Viszont ebben a körülbelül két évben az a helyzet, hogy Oroszország, ha következetes, és azt csinálja, amit Ukrajnába csinált, akkor háborút kell provokálnia, és nem tudjuk, hogy egy ilyen esetben mi fog történni, meg hogy fog történni. De ne várjuk el akkor azt, hogy következik. Tehát hogy ez most olyan volt, ahogy ezt mondtad, hogy ha következetes, akkor ezt és ezt csinálja, amit ha egy ilyen nyuszi vagy McFly típusú kommunikációban betolsz egy narcisztikus embernek, tehát ha ezt Oroszország hallgatja ezt az adást, akkor azt mondja, hát már pedig én következetes vagyok, jobb, ha úgy teszek, mint a tasnádi. Tehát ne fogalmazzunk meg olyan elvárásokat, aminek a következménye, hogyha Oroszország szeretne belül férfias komfortban lenni, akkor végig támadja a volt szovjet tagköztársaságokat, meg a finneket, meg a skandináv államokat. Ne haragudj, ez nem valami isten komplexus a részemről, meg ne gondoljuk azt, hogy Oroszország bennünket hallgat. Egy országnak, különösen egy birodalomnak, egy nagy hatalomnak a katonai doktrinája, az egy nagyon komoly dolog. Tehát, hogy azt az államvezetés minden szintjén megbeszélik, elfogadják a katonaság, a politikusok, tehát, hogy ebből nem olyan egyszerű kihátrálni, ezek protokollok. De akkor nem lehet, hogy egy elhagyhatja a szanatóriumot kártyával válik a nácitlanítás kártya, hogy hál' Istennek Finnországban nem kell nácitlanítaniuk, így tudod, az egyik kázus belli, vagy hát kázus speciális katonai művelet. Nem tudom, én azért vagyok ebben a kérdésben talán a szokatnál pesszimistább, mert egyfelől szurkolok Svédország és Finnország NATO tagságának, és azt remélem, hogy a felvételi procedúra az ő esetükben sokkal gyorsabb lesz, mint korábban, illetve hát békeidő esetében ehhez, illetve ami békeidő esetében a gyakorlat volt. Most látjuk, hogy ezzel nem érdemes várni, illetve önmagunk ellenségei vagyunk, amennyiben hiszünk a NATO-nak és a NATO által képviselt politikának és gyakorlatnak, akkor minél hamarabb fel kell őket venni a NATO-ba, ez kétségtelen. Ugyanakkor én sem gondolom, hogy a racionális elemet vagy a racionalitást kellene vizsgálnunk abban az esetben, amikor az orosz politikát, egyáltalán a világpolitikát felértésnehesség, ez nem csak az orosz politikára vonatkozik, hanem az összes világpolitikai szereplőre, tehát amikor ezeket a kérdéseket vizsgáljuk. Tehát a háború irracionális lépésnek tűnt, és mégis nyakig benne vagyunk. A keleti megyék, a kelet-ukrán megyék megszállása, vagy régió megszállása irracionális lépésnek tűnt, mégis nyakig benne vagyunk. Én azt gondolom, hogy amellett, hogy ezt a megoldást üdvözítőnek gondolom, és hosszú távon mindenképpen jónak, közép és rövid távon ezzel egy picivel megint közelebb kerültünk egy atomháború lehetőségéhez. Amit én tovább továbbra sem zárnék ki. Tehát ennek kapcsán bennem továbbra is erősebb a félelem az, hogy mondjam, az átlagnál, vagy az elemzők által megjósoltaknál, és nem azért nem gondolkodom így, mert emögött látnék valamiféle rejtett rációt, vagy valamiféle rejtett logikát, amit eddig az elemzők nem tártak fel, hanem pontosan az a bajom, hogy mintha ennek a háborúnak továbbra sincs valós stratégiai célja, sem jól megfogható ideológiája, mítoszai, már mint orosz oldalról. Ukrán oldalról vannak, bár az ukrán oldalon is megfigyelhető egy ilyen irracionális elem, vagy magatartás abban a kérdésben, hogy pontosan mi az ukrán honvédelem, illetve az ukrán hogy valójában pontosan mik az ukrán háborús célok. Ez egy háború esetében sosem jó, hogyha nincsenek jól megfogalmazható stratégiai célok, vagy egy vágyott, jól elképzelhető, jól körülírható befejezés, vagy egy olyan forgatókönyv, amire így ráböghetünk. Na igen, hogyha ez így alakul, akkor azzal talán mind a két fél elégedett lesz. És ugye az oroszok nem tudnak ugye arcvesztés nélkül kiszállni ebből a dologból. Az is látszik, hogy a szankciós politika azért nem tudta őket térdre kényszeríteni, és ebben a helyzetben nyilván megint egy picit felértékelődik az erőfitoktatás, vagy az utánam az özönvíz megoldásoknak a lehetősége. Tehát én most egy picit megint jobban tartok, de lehet, hogy indokolatlanul és feleslegesen egy esetleges atomháborútól, és hangsúlyozom, hogy nem stratégiai atomfegyverek bevetésére gondolok, és nem arra, hogy Oroszország feltétlenül nyugati célpontokat támadna stratégiai atomfegyverekkel, hanem taktikai atomcsapást mérnek mondjuk ukrán célpontokra, hogy az ukránok tanuljanak az esetből, és feladják a küzdelmet. Kicsit ugyanarra a folyamatra számítva, ami mondjuk 1945. augusztusában a Hiroshima, illetve Nagasaki atomcsapást követően történt Japánban, hogy Japán megérti, hogy a további katonai céljai elérésére már nincs módja, és ezért kapitulál. Tehát egy ilyen erőfitoktatás nagyon nehéz és nagy helyzet elé állítaná a nyugatot, hiszen nem ellenük irányult az atomcsapás, még csak nem is stratégiai atomfegyvert vetett be Oroszország, hanem csak taktikai atomfegyvert. Ugye a kettő között az a különbség, hogy még a stratégiai atomfegyver komplett városok elpusztítására képes, lehetetlenné téve az emberi létezést és a civilizáció fenntartását, addig egy taktikai atomfegyver kisebb városrészek, kerületek, nagyobb seregtestek, hatalmas egyben közlekedő harckocsi oszlopok, vagy légialakulatok komplett elpusztítására, vagy megsemmisítésére szokás alkalmazni, amennyiben lett volna erre bármikor is példa a történelemben. Szóval, hogy Oroszország nem került közelebb a megoldáshoz, ez meglehetősen paradox megközelítés, de azt gondolom, hogy a világ politika szempontjából jobb lett volna egy hagyományos fegyverekkel hamarabb megvívható és gyorsabban lezárható konfliktus, akár ukrán oldalról is. Nekem ez nem azt mondom, hogy mindegy, sőt, maximálisan, hogy mondjam, az ukrán megfejtéssel vagy megoldással értek egyet, de látva a világpolitikai folyamatok alakulását, szerintem egy picit most megemelkedett a stratégiai atomfegyverek bevetésének lehetősége. Oroszországot olyannyira meggyengültnek akarjuk látni, hogy ne tudjon olyan dolgokat megtenni, amilyeneket Ukrajna megszállása során véghez vitt. Jelentette ki Lengyelországban Lloyd Austin, az Egyesült Államok védelmi minisztere a CNN beszámolója szerint azt követően, hogy Kijevben tárgyalt Vlodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Austin hozzátette, hogy az oroszok már sokat veszítettek katonai képességeikből és az emberállományukból is, de ők azt akarják látni, hogy ne tudják gyorsan reprodukálni ezeket a képességeket. Orosz oldalon is kemény szavak hangzanak el. Az orosz külügyminiszter szerint az ukrajnai háború könnyen átfordulhat egy atomháborúba. Sergej Lavrov szerint valós a veszélye annak, hogy az ukrajnai háború atomháborúvá fajul, és a harmadik világháború kitörésére is komoly esélyt lát. Arról, hogy Moszkva mire kész a harmadik világháború kitörésének megelőzése érdekében, a miniszter azt mondta, Oroszország már évek óta sokat tesz ennek érdekében. Hát ez nagyon kedves a részükről, hogy ilyen sokat tesznek ezért, hogy ezt elkerüljük. Köszönjük. De ez mit jelent, hogy eddig, mi már eddig is hát nagyon sokat tettünk? Hát ez olyan, amikor a maffia megvédi a boltodat önmagától. Tudod, ez az a típusú védelem, vagy ez a sokat tevés, hogy ő nagyon sokat tett azért, hogy ezt a boltot ne verjék szét ők. De hát ebben minden hatalomnak eddig évtizedei vannak. de nagyon ijesztő egyébként az amerikai védelmi miniszternek a kijelentése, tehát ez már olyan módon háborús úszítás, olyan módon egy totális megoldásnak a sürgetése, az ellenség kivéreztetésének a szándékát fogalmazza meg. Tehát, hogy azért eddig mindig volt annyi józanság a nyugati diplomáciába, hogy azért a békét jelölte meg célként. 5-6 héttel ezelőtt még a Joe Bidennek a kicsit kevésbé, nagyon nem kicsit nem diplomatikus kijelentésére a külügyminiszterük csúszott be egy diplomatikus riposzttal. Igen, egyébként ezt is azt hiszem, hogy tompítják már, tehát, hogy magyarázzák, de valójában, amit a Gábor hiányolt, hogy mi a stratégiai cél, az most megfogalmazódott, egész egyszerűen olyan kárt okozni az orosz emberanyagban és az orosz technikában, amit nem tudnak reprodukálni a következő mondjuk egy-másfél évtizedben, ami hát nagyon-nagyon-nagyon brutális. Tehát, hogyha azt mondanák, hogy a Krím felszabadítása, még talán az is egy kevésbé ambiciózus cél lenne, és kevésbé véres. Múltkor gondolkodtam azon, hogy volt-e olyan, tehát ugye ezt mindig proxy háborúnak nevezzük, és sok tekintetben ki is állja ez összevetés egyébként a próbát a valamikori szovjet-amerikai szembenállással és a proxy háborúkkal, de hogyha végigvesszük a proxy háborúk történetét, olyan azért kevésszer fordult elő, amikor az egyik világhatalom közvetlen hadviselő fél volt, ráadásul a saját határán. Csak Afganisztán jutott most ebben a pillanatban eszembe. Hát Vietnám sem, ott is az Egyesült Államok a dél-vietnámi hadsereg támogatójaként volt jelen a térségben, és nem pedig a saját területeire, vagy a vélelmezett területeiért harcolt. Ez csak azért különböztethető, tehát még Afganisztánban sem volt jelen szláv kisebbség, vagy szláv rokon nép, vagy nem nevezhető ugye Afganisztán kis Oroszországnak, tehát hogy az érzelmi többlet még ott is hiányzott. Tehát ennyire személyes, ugye nem tudom, hogy volt-e igazából a világhatalmaknak a proxy háborúk időszaka alatt.